Частка 11. Ён расплюшчыў вочы, і з цёмнага мора трызнення пачалі выплываць цьмяныя, але устойлівыя вобразы. Перш за ўсё пасмы траў, што растуць уніз сухімі кветкамі, а карані іх на дрэве. Ох, як баліць цела! Яно зусім чужое. Рукі і ногі свае і не свае, цяжкі як свінец, і безважкія, блізкія, вось тут, і вельмі, вельмі далёкія. Што гэта за травы? А, гэта яны не растуць. Это яны просто вісяць уніз сухімі кветкамі, прывязаныя да лад. Это, напэўна, нейкі імшанік, але які? Вось цені нейкіх галоў на сцяне з бярвенняў, адна мужчынская, другая, відаць, нейкай жанчыны. Сілы няма. Каб павярнуць сваю галаву і глянуць на гэтыя галовы, ад якіх кладуцца цені. І чаму тут гарыць святло, калі за сцяною дзень? Вядома, дзень, бо ён чуе спеў дзённых птушак. Каб была ноч, крычаў бы вадзяны бугай. Дзе гэта ён крычаў надоечы? На якіх паплавах? І што там было? Успомню. Яны стралялі. Зяхаў стары губа, а потым была тая вадзяная курачка і бясконцы нястерпны шлях. Раптам з яго горла вырваўся такі страшны крык, што ён спалохаўся за тых, чые цені адпачывалі на сцяне. Але палохаўся ён дарэмна, бо страшна гэта было толькі яму. Толькі здрыгануліся пальцы ног ды з вуснаў, вылецеў бязгучны віск. Тыя не заўважылі і не пачулі. Зразумеўшы гэта, ён у адчаі паспрабаваў сказаць слова, самае лёгкае слова, бо перад вачыма былі шпары ў сцяне і тое, што паміж бярвенняў. Мох. Ох. Стогне. Пачуўся жаночы голас. Нехта цёмны і вялікі схіліўся над ім, і адразу ён адчуў у вуснах шурпаты край глінянай конаўкі. «Глыні, шалянцу, мужык!» — сурова сказала жанчына. «Это табе на карысць. А слабы ж ты які!» Яснела ў вачах. «Так гэта быў шанік для пчаліных калод». Цяпер пусты і ў ім гарэў каганец. Хаця за сцяной быў дзень, і плюхала недзе вада так мерна, як на млыне. Вось ужо ногі і рукі сталі недалёкія, а бадай зусім блізкія, і з'явілася змога нават павярнуць галаву. Прычыненыя дзверы... Дзённы прамень коса падае з іх, і ў промені шыза і вясёлкава клубіцца дым, пераліваецца, наплывае адным завітком на другі, і так усё вышэй, вышэй. Дым цягнецца ад кучкі смалякоў, на якіх стаіць гаршчок, ды яшчэ ад люлькі мужчыны, што сядзіць ля дзвярэй. Што за мужчына? Увесь у белым. Значыць, мужык. Твар сухі, амаль без бароды, вусы рэдкія, а вочы пранізлівыя, жоўта-бурштынавыя быў коршака спайманага в сіло. калі падыдуць людзі, ён глядзіць на іх непрымірыма, з той вышэйшай пакорай лёсу, якая бывае ў звяроў і драпежных птушак, якія разумеюць, што ўжо нічога не зробіш. Ля гаршка сядзіць на калодзе жанчына, тая, што давала піць. Дзіўная жанчына, вся ў чорным, як мнішка. На галаве доўгі чорны шаль, што адкрывае толькі трохкутнік аблічча. Аблічча мужыцкае і не мужыцкае. Цёмна-бронзавае, сухое, закасцянелае ў нейкай уладнасці. Сустрэўшы такую, спалохаешся. Але той коршак трымае сябе вольна. Відаць, аднаго поля ягады. «Пі, мужык!» – кажа жанчына. Схіляецца над ім твар, вочы страшэнныя, глыбокія і... дзіва! Зусім не старыя. На гэты раз пітво, як палыны блёкат, шэрхнуць пад нябенне язык, цьмянее ў вачах, пі, мужык. Бунтаваць дык саладзей было дураломам. Якая палёгка! А цяпер можна ўжо і гаварыць. Ён пытае слабым, бо рот як пасля моцнай аскомы голасам. Дзе я? Чаму? Лапата дастаю. Я грынь паківач. А гэта Марта. Маці Божая, і шчасце, што ты ў нас, бо здох бы, як сабака, без прычасці. Хто ж гэта бруднай вадой раны палівае, долбня неразумная? Гарэлі. Маглі б зусім згарэць. Пакуль давезлі, быў у цябе ўжо Антонаў агонь. Скура вакол раны стала плямамі. Вось яно як, пане Корчак. Панамі быць захацелі. Вось вам скуру і вырабілі. Пад сэрцам робіцца холадна. Значыць, канец? Млынар пускае дым. Паглядзім, кажа ён. Першыя два дні смярдзела твая рана. Паглядзім, як цяпер. «Не лай яго!» – сухім голасам кажа Марта. «Як же не лаяць?» – кажа паківач, «калі ў яго в кішках мазгі. Забыў, што такое пан і што мужык?» Злось зноў падкочвае пад сэрца Корчаку, ён кажа, «Мы як ваўкі, як сабакі. Адных шчанюкоў нам з імі ніколі не пладзіць». «Разумны!» кажа млынар. Ды толькі яшчэ ніколі воўк не вартаваў пакояў, а сабака не выў у начным лесе. Дык, значыць, і не лезьце ў хаўрус адзін да аднаго, не пніцеся. Яны, бач, справядлівасці захацелі. Крыўда. Ну, а каб вы панамі сталі? Не крыўда была б? Камусьці ўсё адно была б крыўда, можа, яшчэ і горшая. Няма горш, як з хама пана, а з дзярма пірага. Гэтыя буркатлівыя словы злуюць Корчака, але ён маўчыць. Можа, і горш, кажа паківач, бо ўсё адно, хто зверху будзе класці ногі на чужы карак. Дык у гэтых паноў ногі больш кволыя, чым твае ступакі. Іхнія ногі да дыгаў і скокаў звыклі. Яны такого выспятка даць не могуць, як ты ў карчме. Іхнюю далікатнасць зведаў. У крыжы стралялі нехрысці. Навучылі, усміхаецца паківач. І правільна зрабілі, што навучылі. Вы ж палахліўцы. Вёскай ад дзесяцёх уцякалі. Не з вашымі зубамі арэхі есці. Хоць бы тое падумаў, ці нападае ў янаву ноч воўк. Не. Ён чакае той ночы, якую яму Бог вызначыў. Ён піліпаўкі чакае, і тады ў сенцы ўлазіць, каб сабаку дастаць. Таму што Бог яму тую ноч даў для ўлады. Палезлі і наклалі ўсім сялом у порткі. Таму што быццам і разам, а на справе быдлячая чарада. Нішто вас не вяжа, кожнаму свая шкура даражэй. Калі не зменіцеся, так вам да веку быдлам і быць. Забасцё часам аднаго, дык адразу будзе над вамі новая пуга.